الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين تلك آیات الكتاب الحکیم یہ آیتیں ہیں ایک حکمت والی کتاب کی اکان للناس عجبا کیا لوگوں کے لیے یہ بات تعجب انگیز ہے کہ ہم نے وحی بھیجی ہے ایک مرد کی طرف ان میں سے اور اس کو یہ کہا ہے کہ انذر الناس ڈرا دے تو لوگوں کو اور خوشخبری دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں کہ بے شک ان کے لیے سچائی کا پایا ہے ان کے رب کے پاس. تو کہا کفر کرنے والوں نے بے شک یہ کھلا جادو ہے کھلا جادوگر ہے. پہلی سورہ توبہ تھی اور یہ سورہ یونس ہے. سورہ توبہ تو سن 9 ہجری کے بعد نازل ہوئی ہے, وہ مدنی سورت ہے اور یہ سورت مکی ہے. یہ مکی زندگی میں نازل ہوئی ہے, مکی زندگی کے آخری دور کے اندر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے اور اس کی 109 آیات ہیں اور 11 رکوع ہیں, 1082 الفاظ ہیں اور 6567 حروف ہیں اس سورہ مبارکہ کے. یہ مکی دور کے آخری حصے کے اندر یہ نازل ہوئی ہے. پہلی سورت کے ساتھ اس کی مناسبت بالکل واضح ہے. پہلی سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے توحید اور رسالت کا ذکر فرمایا ہے آخری آیت کے اندر, تو اس سورہ مبارک کے اندر بھی یہ مضمون ہوگا توحید کا بھی اور رسالت کا بھی بڑی تفصیل کے ساتھ. پچھلی سورت کے اندر جہاد کا حکم تھا, زیادہ غزوہ تبوک کا حال تھا اور اللہ کے راستے میں خدا کے دشمنوں کے ساتھ لڑنا اور مقابلہ کرنا اور جہاد کرنا, مال اور جان کے ساتھ اس کا زیادہ ذکر تھا. تو اس سورہ مبارکہ کے اندر جہاد باللسان کا ذکر ہے. وہاں تھا جہاد بالسیف والسنان, تلوار اور نیزے کے ساتھ یعنی مادی طاقت کے ساتھ جہاد کرنا اللہ کے نافرمانوں کے ساتھ, اور یہاں پر زبان کے ساتھ شرک کرنے والوں کے خلاف جہاد کا حکم ہے. تو دونوں صورتوں کو آپس میں بڑی مناسبت ہے. گزشتہ صورت کے اندر اللہ تعالی نے کفر کرنے والے تینوں گروہوں کا ذکر کیا اور ان کے مقابلے کا حکم دیا, ایک کافر لوگ, دوسرے اہل کتاب اور تیسرے منافق. اور اس سورہ مبارکہ کے اندر زیادہ تر مشرکین کا رد ہوگا, شرک کرنے والوں کا رد, ان کے ساتھ بحث و مباحثہ اور دعوت اور بڑے مضامین اس سورہ مبارکہ کے. ایک تو توحید کا مسئلہ ہے اور شرک کی تردید ہے کافی تفصیل کے ساتھ, اور دوسرا مسئلہ رسالت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت, اور آپ کے علاوہ دوسرے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کا بھی ذکر ہے. حضرت نوح علیہ السلام اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بعض دوسرے انبیاء کا. تو نبوت اور رسالت پر شکوک اور شبہات کرنے والے لوگوں کے جوابات دیے گئے ہیں اور ان کے لیے بات کو واضح کیا گیا ہے. تو دوسرا مسئلہ یہ رسالت کا ہے اس کے اندر, کیونکہ ایمان کے سلسلے میں رسالت, نبی کی رسالت پر ایمان لانا بھی ضروری ہے, فرض ہے. اور تیسرا مسئلہ اس کے اندر معاد کا ہے, یعنی قیامت کا, جو ایمان کے اجزاء میں اہم جز ہے. تو قیامت کا ذکر بھی تفصیل سے ملے گا. اور ایک جز اس سورہ مبارکہ کے اندر ہے, گزشتہ قوموں کے واقعات عبرت کے لیے اللہ نے ذکر فرمائے, اور فرعون کا واقعہ اور اس کی قوم کا خاص طور پر اللہ نے بیان فرمایا, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے متعدد واقعات بیان فرمائے. سو یہ واقعات اور قصص عبرت کے لیے اور نصیحت کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ مبارکہ کے اندر بھی بیان فرمائے, ایک جز یہ بھی ہے. سب سے زیادہ اہم اس سورہ مبارکہ کے اندر وہ قرآن کریم کا ذکر ہے اور دعوت الی القرآن ہے, قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت کا اور اس کے وحی الہی ہونے کا ذکر ہے, اور قرآن کے پروگرام کی طرف دعوت دی گئی ہے. اس کے اندر بہت وسیع پیمانے پر اس مضمون کا ذکر ہوگا سب سے اہم, اور اس کے بعد توحید کا, اللہ تعالی کی وحدانیت کا ذکر ہوگا, اور عقلی دلائل اس کے ساتھ ہوں گے, نقلی دلائل ہوں گے, شرک کا رد ہوگا. سورت کا نام یونس ہے, تو حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ بھی ایک ضمن کے اندر ہے. یہ نام کسی ایک جز کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. یونس علیہ السلام کی قوم کا ایمان لانا, ان کا حال اللہ نے ذکر فرمایا ہے آخری رکوع سے پہلے رکوع میں, اور مختصر سا ذکر فرمایا, تفصیل نہیں ہے. جیسا کہ آگے سورہ یوسف کے اندر ابتدا سے لے کر اخیر تک پوری تفصیل کے ساتھ واقعات کے تمام اہم اجزاء ذکر کیے گئے ہیں, ایسا نہیں ہے, بلکہ مختصر طور پر حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر فرمایا گیا ہے اور ان کی قوم کی نافرمانی اور بعد میں پھر ایمان لانے کا حال بھی ذکر فرمایا اللہ تعالی نے. سو یہ مضامین ہیں اس سورہ مبارکہ کے اندر. زیادہ تر اس کے اندر دو مضمون بہت زیادہ ہوں گے, ایک قرآن کریم کی حقانیت, صداقت اور دعوت الی القرآن, اور دوسرا مسئلہ توحید اور شرک کی تردید. یہ دو باتیں زیادہ ہوں گی اس کے اندر. تو یہ سورہ مبارکہ مکی زندگی میں نازل ہوئی ہے. مکی زندگی میں جتنی صورتیں بھی نازل ہوئی ہیں ان میں زیادہ تر بنیادی عقائد کا ذکر ہوتا ہے, احکام کی تفصیلات, حلال حرام, جائز ناجائز, مکروہ مباح وغیرہ, ان کی تفصیلات زیادہ تر مدنی صورتوں کے اندر ملتی ہے. مکی صورتوں کے اندر زیادہ تر اخلاق کی اصلاح اور بنیادی عقائد کا تذکرہ زیادہ ملتا ہے. تو اس سورہ مبارکہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے حروف مقطعات سے شروع فرمایا ہے, الف لام را. تو اس کے بارے میں مختلف باتیں مفسرین کرام ذکر کرتے ہیں. ایک بات یہ ہے کہ یہ حروف جو ہیں الف لام را, یہ سورت کا نام ہے. اس سورت کا الف لام را بھی نام ہے, سورہ یونس بھی نام ہے. ایک سورت کے متعدد نام ہو سکتے ہیں, بعض تو اس طریقے سے ذکر کرتے ہیں, یہ نام سورت کا ذکر کر دیا گیا ہے. بعض فرماتے ہیں کہ یہ حروف مفرد حروف جہاں جہاں بھی ذکر کیے گئے ہیں ان میں اشارات کیے گئے ہیں, یہ مفرد حروف جو ہیں اللہ تعالیٰ کے کسی اسم پاک کی طرف اشارہ ہے، یا قرآن کریم کی بات کے بارے میں اشارہ ہے. الف لام را، یہ تین ہیں، الف ہے، لام ہے، را ہے. تو بعض اس کی تشریح اس طرح کرتے ہیں کہ الف اور لام سے اللہ مراد ہے، اور را سے مراد اللہ تعالی کی رافت اور رحمت ہے. یعنی خدا تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی رافت اور رحمت کے ساتھ تمہارے لیے دیکھو اتنا بہترین کلام نازل کیا ہے تمہاری ہدایت اور رہنمائی کے لیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض را کو رحمان کی طرف اشارہ بناتے ہیں، اللہ الرحمن، میں ہوں تمہارا اللہ جو رحمان ہے. اس کی رحمت کے کرشمے ہیں یہ کہ اللہ نے رسول برحق کو بھی بھیجا، کتاب بھی نازل فرمائی، اور تمہاری ہدایت کے تمام سامان مہیا فرما دیے، اور تمہارے لوازمات حیات ظاہری اور باطنی جتنے ہیں. آگے یہ باتیں بھی آئیں گی اس صورت کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے ظاہری طور پر کتنے انعامات انسانوں کو عطا فرمائے، انسان کے جسم میں اور جسم سے باہر کی دنیا میں، ان سب کا تذکرہ اس صورت مبارکہ میں ملے گا. بعض فرماتے ہیں کہ الف لام سے اللہ کی طرف اشارہ ہے، ان اللہ ہو، اور رے سے رویت کی طرف، ان اللہ ارا، میں ہوں تمہارا اللہ جو دیکھ رہا ہوں تمہاری سب حرکات سکنات کو، میرے علم میں ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ بذریعہ کشف یا بذریعہ ذوق کے ان کے معنی بیان کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حروف مقطعات صورتوں کی ابتدا میں ذکر کیے گئے ہیں، یہ صورت کے مضمون کا خلاصہ ہوتا، اور ان الفاظ سے وہ حقیقت سمجھ میں آتی ہے جو ان کے پیچھے ہوتی ہے. جیسا کہ ہم لفظ ذکر کرتے ہیں قاضی، تو قاضی کے لفظ کے نیچے ایک حقیقت ہوتی ہے، وہ سمجھ میں آتی ہے کہ اس کا یہ مفہوم ہے. جج، یا مثلا کہ ہم اختصار کے ساتھ ذکر کرتے ہیں ڈگری کے الفاظ ہوتے ہیں، یہ بی اے یا پی ایچ ڈی، تو ان الفاظ کے نیچے ایک پوری حقیقت ہوتی ہے، اس کی طرف اشارہ ملتا ہے. تو یہ الفاظ جو ہیں یہ سورت کا اجمالی خلاصہ ہے. اور فرماتے ہیں چنانچہ اپنی کتاب الخیر الکثیر میں یوں فرماتے ہیں کہ الف لام را یہ اشارہ ہے مقامات انبیاء کی طرف، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے کا جو مقام ہے اس کی طرف اشارہ ہے. نبیوں کا مقام یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت اس دنیا کے اندر شرور کے ساتھ ٹکراتے رہتے ہیں، متصادم ہوتے ہیں، کیونکہ باطل عقیدے والے لوگ، غلط کار، مشرک، کافر، منافق، دہریے، بے دین لوگ ہر وقت ٹکراؤ کرتے ہیں، تو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ان کا مقابلہ کرتے ہیں. اور یہ اس تصادم اور مقابلے کی طرف اشارہ ہے، چنانچہ سورت میں یہی کچھ نظر آئے گا. یہ گویا کہ اس کی تفصیل نظر آئے گی کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے، اور بالخصوص خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے، شرور اور فتن کا کس طریقے سے مقابلہ کیا، اور کس طریقے سے ان کو جواب دیا، اور کس طریقے سے اس کو کمزور کیا، یہ اس تصادم کی داستان اس لفظ کے اندر ظاہر کی گئی ہے. اور جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ یہ الفاظ جہاں بھی قرآن میں آئیں حروف مقطعات، تو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ عالم و بمراد ہی بذالک، ان کا حقیقی معنی اور مقصد اللہ ہی بہتر جانتا. سو ہمارا فریضہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ آمنا بھی، جو کچھ ان الفاظ سے اللہ کی مراد ہے وہ برحق ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے. یہ راستہ سب سے زیادہ سلامتی والا ہے، زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. گو کہ علماء نے اور صحابہ کے زمانے سے یہ بات شروع ہو گئی تھی، حضرت عبداللہ ابن عباس نے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بعض الفاظ کے بارے میں کچھ اشارات ملتے ہیں. بعد کے دوروں میں لوگ شکوک شبہات پیدا کرنے لگے تو علماء نے اور مفسرین کرام نے ان کے معنی کو ذہنوں کے قریب کرنے کے لیے مختلف توجیحات بیان فرمائی ہیں، لیکن زیادہ سلامتی والا راستہ یہی ہے، کیونکہ کوئی قطعی طور پر یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو کچھ میں نے بیان کیا ہے وہ بالکل یہی ہے اور دوسری بات نہیں ہے. تو اس واسطے اللہ کی جو مراد ہے اس پر ہمارا ایمان ہے کہ وہ برحق ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہم ساری باتوں کو ہی جان لیں، کیونکہ بعض باتیں متشابہ بھی ہیں قرآن کے اندر. متشابہات پر ایمان لانا ضروری ہے، اور محکمات پر ایمان لانا اور عمل کرنا ضروری ہے، اور سب چیزوں کو محکمات کی طرف لوٹانے کا حکم ہے. جہاں بھی کوئی شک شبہ پڑے تو قرآن کی محکم آیات جو ہیں ان کی روشنی میں اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، گمراہی سے بچ جاؤ گے. اگر ان چیزوں کے پیچھے پڑ گئے تو ممکن ہے کہ گمراہ بھی بن جاؤ. بعض لوگ ان ہی متشابہات کی وجہ سے انہوں نے معنی غلط لیے، مقصد غلط نکالا، تو وہ گمراہ ہو گئے. پہلے بھی فرقے تھے، آج بھی موجود ہیں، جو قرآن کے مقاصد کو غلط طریقے پر ظاہر کرتے ہیں وہ گمراہ. پرویزی ہیں، چکڑالوی ہیں، اور طرح طرح کے بعض گمراہ فرقے ہیں جو قرآن کے الفاظ کو غلط معنی پر یعنی ڈالتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بجائے ہدایت کے ان کو گمراہی حاصل ہوتی ہے. تو قرآن کریم کے جتنے متشابہات ہیں ان کو محکمات کی روشنی میں سمجھنا چاہیے، اور جو بات سمجھ نہ آئے تو اس پر ایمان رکھنا چاہیے کہ جو کچھ اللہ کی مراد ہے وہ برحق ہے. ہمارا اس پر ایمان ہے، ہماری عقلیں ناقص ہیں، ہماری عقلیں کامل نہیں ہیں. تو اللہ کا نبی، شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ، کہ اگر اللہ کا نبی کوئی بات فرماتا ہے قطعی طور پر ثابت ہو جائے کہ یہ اللہ کے نبی نے یہ بات فرمائی ہے، تو چاہے ہماری عقل میں نہ آئے پھر بھی اس کو مان لینا چاہیے اور عمل کر لینا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی کی عقل ہماری عقلوں کی بنسبت کامل ہے. جب آپ کو سمجھ میں آیا ہے تو ہمیں سمجھ نہ آئے تو کوئی بات نہیں، ہمارا فرض ہے ایمان لانا. بہرحال یہ اشارتاً چند باتیں عرض کر دی گئی. تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ تلک کا اشارہ ان آیات کی طرف ہے جو اس سورہ مبارکہ کے اندر ہے. اس کے اندر بہت سی آیات ہیں، 109 آیتیں ہیں. اب یہاں سے قرآن کریم کا دوسرا حصہ شروع ہو رہا. پہلا حصہ تھا سبع طوال کا، لمبی صورتیں جو تھی. یہ دوسرا حصہ ہے یہ مثانی کا، یہ لمبی صورتوں کے بعد دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے. یہ 14 پارے تک جائے گا، سورہ نحل تک. اس کے بعد مئین کا درجہ شروع ہو جائے گا، وہ صورتیں کہ جن کی آیتیں تقریباً 100 آیت کے قریب قریب ہیں. تو اس کے بعد پھر اور حصے ہیں. تو یہ دوسرا حصے کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے، جو سبع طوال کے بعد یہ دوسرا مثانی کا حصہ ہے، لمبی صورتیں ہیں. تو تلکا کا اشارہ ان آیات کی طرف جو اس سورہ مبارکہ کے اندر ہیں، اور مطلقاً قرآن کی آیات بھی اس کا مشارن الہ ہو سکتا. یہ آیتیں ہیں جو قرآن میں نازل ہوئی ہیں، یہ آیتیں ہیں کتاب کی جو حکیم ہے. حکیم سے مراد محکم بھی ہے، مضبوط کتاب، ایسی مضبوط کتاب کہ اور ایسی محکم کتاب جس کی ہر بات پکی ہے. کتب القیمہ میں جیسا بات واضح کی گئی ہے، بہت مضبوط ہے، واقعہ کے مطابق ہے، اس میں تبدیل اور تحریف کا کوئی امکان نہیں ہے، اس کے واقعات اور قصص بالکل صحیح ہیں، کوئی غلطی والی بات اس کے اندر نہیں ہے، اور عقل سلیم اور فطرت کے مطابق ہے، اور انسانیت کا جو پروگرام وہ دیتی ہے وہ بے مثال ہے. تو اس کی آیتیں محکم ہیں، بڑی مضبوط ہیں، پائیدار ہیں، ان کے اندر کوئی تغیر تبدل نہیں ہے. یعنی اور اس کے جتنے احکام ہیں وہ محکم رہیں گے ہمیشہ قیامت تک، کوئی اور ایسی کتاب یا کوئی اور ایسی شریعت یا کوئی اور ایسا پیغمبر نہیں آئے گا جو اس کتاب کے احکام کو منسوخ کر دے اور مٹا دے، یہ اٹل بھی ہیں، اس لحاظ سے یہ محکم کتاب کی آیتیں ہیں، اور حکیم حکمت والی کتاب بھی مراد ہو سکتی ہے، یہ آیتیں ہیں حکمت والی کتاب کی جس کی تعلیم حکمت سے لبریز ہے، حکمت کا مکمل نصاب اور کورس اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، من یوت الحکمت فقط اوتی خیرن کثیرا، حکمت تو بہت، حکمت کا معنی دانش کی باتیں، فہم کی باتیں، نہایت ہی عمیق اور دقیق باتیں، یہ کتاب ان باتوں پر مشتمل ہے، اور اس کے اندر کوئی جہالت والی بات علیاذ باللہ، کوئی غلطی والی بات، کوئی رقیق بات، کمزور بات ایسی قطن نہیں ہوگی، تمام باتیں حکیمانہ ہیں، نہایت ہی حکمت کے مطابق ہیں، جو عقل سلیم اور فطرت کے بھی مطابق ہیں، یہ ایسی کتاب کی آیتیں ہیں، یہ کتاب کے متعلق صداقت کا اعلان ہو گیا، چونکہ بڑا مضمون اس کے اندر زیادہ تر یہی ہوگا، قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت، اور اس کا وحی الہی ہونا اور اس کا حق ہونا، یہ بڑا مضمون ہے، اس کے بارے میں پہلی آیت، دوسری آیت سے رسالت کی طرف اشارات ہیں، پھر آگے تیسری آیت سے توحید کی حقیقت کو بیان کیا گیا، پھر آہستہ آہستہ یہ سارے مضامین بیان ہوں گے، پھر بار بار بیان ہوں گے، مختلف عنوانوں سے بیان ہوں گے، مختلف دلائل ذکر کیے جائیں گے، قرآن کریم کی حقانیت کو ظاہر کرنے کے بعد فرمایا اکان للناس عجباً، کیا لوگوں کے لیے یہ بات تعجب انگیز ہے کہ ان اوحینا، کہ ہم نے وہی بھیجی ہے، الی رجل، ایک مرد کی طرف ان میں سے، کہ یہ بات کوئی تعجب والی ہے، یہ اس پر مشرکین عرب اور مشرکین مکہ اعتراض کرتے ہیں، جیسا کہ روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر مشرکین اعتراض کرتے تھے اور طرح طرح کی باتیں کہتے تھے، کوئی کہتے تھے شاعر ہے، کوئی کہتے تھے کاہن ہے، کوئی کہتے تھے یہ کذاب ہے، علیاذ باللہ مفتری ہے، کوئی جھوٹ بول رہا ہے، اور کوئی کہتے تھے یہ دیوانہ ہے، اس کی عقل چل گئی ہے، الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ، تو اللہ نے فرمایا کیا اس میں کوئی تعجب کی بات ہے کہ ہم نے ان میں سے ایک مرد کی طرف، مشرکین یہ بھی کہتے تھے کہ اگر کوئی نبی ہوتا تو کوئی بڑا آدمی ہوتا، مکے میں بڑے بڑے آدمی تھے، ابو الحکم تھا، مغیرہ تھا، مغیرہ بڑا دولت مند آدمی تھا، لاکھوں اشرفیاں اس کی تجارت میں لگی ہوئی تھی، بڑے غلام تھے، نوکر تھے، جانور تھے، اور طائف میں باغ بھی تھا اس کا، بڑا دولت مند آدمی تھا، بڑا صاحب اولاد بھی تھا، 10 بیٹے تھے، تو کوئی بڑا آدمی ہوتا، ابو الحکم ہوتا، ابو جال جس کو کہتے تھے، یا طائف میں بڑے بڑے حضرات موجود ہیں، سردار ہیں، مسعود ہے، عبد یالیل ہے، حبیب ہے، بڑے بڑے چودھری ہیں، بڑے بڑے سردار ہیں، ان میں سے کوئی نہ ہوا، تو ایک ایسا آدمی جس کی مالی پوزیشن کچھ نہیں ہے، کوٹھی نہیں ہے، اس کا باغ نہیں ہے، اس کے نوکر چاکر نہیں ہے، غلام لونڈیے نہیں ہے اس کی، یعنی ایک مسکین آدمی ہے، مالی لحاظ سے کچھ اس کی خاص پوزیشن نہیں ہے، تو اس کو کیسے نبوت مل گئی، یہ بھی اعتراض کرتے تھے، تو اس کا جواب تو قرآن میں طرح طرح دیا گیا، ہم یقسمون رحمت ربک، کیا تیرے رب کی رحمت کو یہ تقسیم کرنے والے ہیں، مال و دولت کو اور اقتدار اور جاہ کو یہ بنا رہے ہیں کہ یہ معیار بنا رہے ہیں، ان میں سے کوئی چیز معیار نہیں ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے، اللہ بہتر جانتا ہے جس شخصیت کو اس نے منتخب کیا ہے، اس کے اندر جو صلاحیت اور استعداد اس نے رکھی ہے، دنیا کے کسی فرد بشر میں وہ بات نہیں ہے، جو اخلاق کی بلندی، جو علم کا کمال، اور جو باطنی کیفیات کا عروج ہے وہ کسی میں نہیں پایا جاتا جو اس شخص میں پایا جاتا. تو یہ تو اللہ کا انتخاب ہے. اور پھر اللہ نے فرمایا ایک مرد کی طرف, مرد کا لفظ آپ کو کثرت سے قرآن میں ملے گا, نبوت عورتوں کو نہیں دی گئی, بالمقطع یہ بات ہے کسی عورت کو نبی نہیں بنایا گیا, الا رجال نوحی الیہم مردوں کو ہی بنایا گیا. یعنی اللہ تعالی کی حکمت کا تقاضا یہی ہے عورتوں کے ذمہ نازک کام ہوتے ہیں, یہ کام بڑا سخت ہے, بڑی مشقت والا ہے. ہاں نبیوں کے بعد دوسرا مرتبہ جو فضیلت اور کمال کا ہے صدیقیت کا مرتبہ, وہ ضرور عورتوں کو بھی ملا لیکن نبوت کسی عورت کو نہیں ملی. اس میں عورت کی توہین نہیں ہے بلکہ اس کی حیثیت کے مطابق بات ہے, کیونکہ اس کے اندر مشقت کا وہ مادہ نہیں رکھا خالق کائنات نے جو مردوں کے اندر رکھ کر سخت کام ان کے ذمہ ڈال دیے. جنگ لڑنی مردوں کا کام ہے, تمام مشقت کے کام انجام دینے مردوں کا کام ہے, عورتوں کے لیے دائرہ کار الگ رکھا ہے, وہ بھی مکلف ہیں, شریعت کی پابند ہیں لیکن ان کا دائرہ میں تسہیل رکھی ہوئی ہے. بہت سے اجتماعی کام ہیں جو عورتوں کے ذمہ نہیں لگائے گئے, جماعت مردوں کے ذمہ ہے, جمعہ مردوں کے ذمہ ہے, عید مردوں کے ذمہ ہے, جہاد مردوں کے ذمہ ہے, نظام حکومت چلانا بھی مردوں کے ذمہ رکھا گیا ہے. عورت کو گھسیٹ کر لے جانا یہ انگریز کی سنت ہے, ملعون انگریز کی یا دائریوں کی کہ وہ لے جاتے ہیں کہ عورتوں کو بھی دخیل قرار دو بیچ میں, حالانکہ یہ ان کا کام ہی نہیں ہے. ان کو گھروں میں رہنا چاہیے, قرنا فی بیوتکن, وہ تعلیم دے سکتی ہیں. امہات المومنین نے اللہ کی مخلوق کو بڑی تعلیم دی, نظام حکومت میں کسی ام المومنین نے کوئی عہدہ نہیں لیا, کوئی وزارت لی ہو یا کہیں کوئی تحصیلداری لی ہو یا کوئی عہدہ لیا ہو, صحابہ کرام میں کسی کے ہاں یہ مثال نہیں ملتی. یہ تو ہے دہریت الحاد یورپ کی تعلیم کا اثر, کیا وہی بات مسلمانوں میں آ رہی, وزارت پر گھسیٹ کر کے عورتوں کو لے جاتے ہیں, ان کا کام ہی یہ نہیں ہے, ان کا دائرہ کار ہی قدرت نے اور رکھا ہے. تو فرمایا ایک مرد کی طرف ان میں سے کہہ کر ان کا خاندان, ان کی جنس انسان, تاکہ یہ متوحش نہ اور اس سے استفادہ کر سکیں. اور اس کو یہ بات کہی ہے انذر الناس, انذار اور بشارت دو اہم ترین چیزیں ہیں. انذار کو مقدم رکھا گیا ہے کہ یہ مناسب حال ہے, دنیا زیادہ تر گمراہی میں مبتلا ہے, کفر شرک کے اندھیروں میں پھنسی ہوئی ہے, غلط کاریوں کے اندر مبتلا ہے, ڈرانا زیادہ ضروری ہے. سب سے پہلے ڈرا دیں کہ دیکھو بھائی یہ کام جو تم کر رہے ہو کفر شرک والا اور معصیت والا, اس کا انجام برا ہوگا, یاد رکھنا, بچ جاؤ. انذار کا یہی معنی ہے, قوم فانذر, کھڑے ہو جائیں, ڈرائیں. یہ ڈرانے کو مقدم رکھا ہے کہ زیادہ تر دنیا کے لوگ برائی میں مبتلا, انذار ان کے حسب حال ہے. اور ساتھ ساتھ بشر الذین آمنوا, جو ایمان قبول کر لیں ان کو بشارت بھی سنا دیں, کیونکہ ایمان قبول کرنے کے بعد بشارت ہے کہ ان کو کامیابی نصیب ہوگی, فلاح نصیب ہوگی. اس فلاح کے اصول اللہ نے سورت میں بڑے وسیع پیمانے پر بیان فرمائے, اور خوشخبری دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں, اس بات کی خوشخبری دے ان لہم, کہ ان کے لیے پایا ہے سچائی کا ان کے رب کے پاس. قدم صدقن کا معنی عبداللہ ابن عباس کرتے, درجتن رفیعتن, بلند درجہ, اللہ کے نزدیک ان کا بہت اونچا درجہ, سچائی کا پاؤں ہے, سچائی کا قدم ہے ان کے لیے. اس میں بہت سی ساری حقیقتیں آ جاتی ہیں کہ کمال, عروج, ترقی, یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کے حصے میں مقرر فرمائی ہیں جو صاحب ایمان ہیں. سو انکار کرنے والوں سے اور کچھ نہ بن سکا, قرآن کریم کی حقانیت کا مقابلہ نہ کر سکے, شاعری کہا, کہانت کہا, کچھ کہا, کوئی بات نہ بنی, کیونکہ اللہ کا نبی نہ شاعر تھا نہ قرآن شعر و شاعری تھی, نہ وہ کاہن تھا نہ یہ کہانت تھی، نہ وہ مفتری تھا اور یہ افتراء تھا، نہیں، پاک کلام، خدا کا کلام وحی کے ذریعے آیا، نو ہے نا الا رجل منہم، وحی الہی کے ذریعے نازل ہوا، اور اس کے اصول بالکل فطرت کے مطابق، اور نہایت ہی عجیب اور مستحکم باتیں اس کے اندر، تو اب اس کی تاثیر لوگوں پر ہوتی تھی. تاثیر جب لوگوں پر ہوتی تھی اس کا رد مشرک لوگ نہیں کر سکتے تھے، کہ لوگ متاثر ہوتے ہیں، اس کی تاثیر ہے، لوگ ایمان قبول کرتے ہیں. تو کافروں نے یہ دھندا نکالا، وقال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، یہ تو بڑا کھلا جادوگر ہے، جادو کر رہا. اب اس سے ٹالنے کی کوشش کی کہ قرآن کریم کے اثر کو، حالانکہ وہ تو خدا کے کلام کا اثر تھا اور وہ حقیقت تھی، لیکن انہوں نے اس اثر کو یہ جادو کہہ کر ٹالنے کی کوشش، یہ جادو اور یہ جادوگر ہے، یہ شخص بس یہ چھا جاتا ہے جیسے جادوگر چھا جاتا ہے، یہ بالکل سری جھوٹ. اللہ جادوگر جو ہوتے ہیں اس صورت میں آگے آئے گا موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں، جادوگروں کا اخلاق نہایت ذلیل پست ہوتا ہے، وہ غرض کے بندے ہوتے ہیں، وہ سحر کر کے، جھوٹھی بات کر کے، شرک کفر والی کر کے کمائیاں کرتے ہیں. تو اللہ کا نبی ان سب باتوں سے پاک ہے، تو جادوگر کیسے ہے اور یہ کلام جادو کیسا ہے؟ کافروں کا تعصب اور اناد ہے جو ایسی بات کہتے ہیں، بلکہ فرمایا یہ بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ تعالی کی وحدانیت کو سمجھانے والی کتاب ہے، جو اس کے بعد اللہ کی توحید کی حقیقت کے بارے میں ذکر ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنه ذلکم اللہ ربکم فاعبدوه افلا تذکرون الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا انه يبدا الخلق ثم يعيده ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب اليم بما كانوا يكفرون. ان ربكم الله بے شک تمہارا پروردگار وہ اللہ ہے جس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو 6 دن کے وقفے میں، پھر وہ مستوی ہوا عرش پر، تدبیر کرتا ہے معاملے کی، نہیں ہے کوئی سفارشی مگر اس کی اجازت کے بعد، یہی ہے اللہ تمہارا پروردگار، پس اسی کی عبادت کرو، کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ اسی کی طرف ہے تم سب کا لوٹ کر جانا، یہ وعدہ ہے اللہ کا سچا، بے شک وہی ابتدا میں پیدا کرتا ہے مخلوق کو، پھر دوبارہ لوٹائے گا اس کو تاکہ بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے انصاف کے ساتھ، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے پینا ہوگا کھولتا ہوا پانی، اور عذاب ہوگا دردناک اس وجہ سے کہ وہ کفر کیا کرتے تھے. پہلی دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت اور اس کا وحی الہی اور علم و حکمت پر مشتمل ہونے والی کتاب کا ذکر کیا، اور پھر نبوت اور رسالت کے بارے میں ارشاد فرمایا دوسری آیت کے اندر، کہ نافرمان لوگ تعجب کرتے ہیں کہ ایک مرد کی طرف ہم نے ان میں سے ایک مرد کی طرف وحی بھیجی ہے، اور اس کا مقصد لوگوں کو ڈرانا اور ایمان والوں کو خوشخبری دینا ہے. تو کافر لوگوں سے جب اور کچھ نہ ہوا تو انہوں نے یہی کہا کہ یہ تو جادوگر ہے کھلا، تو کتنی غلط بات کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کا ذکر فرمایا دوسری آیت میں, اور مشرکین کے بارے میں فرمایا کہ وہ یہ اعتراض کرتے ہیں. اب یہ پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک لحاظ سے ان کا جواب بھی دیا ہے, اور دوسرا مسئلہ توحید کو بھی سمجھایا ہے, اور دوسری آیت کے اندر معاد اور قیامت کا ذکر فرمایا. یہ آیتیں آپس میں مربوط ہیں, اور مقصد یہ ہے کہ مشرکین کا یہ اعتراض کرنا کہ یہ نبی نہیں ہے, جادوگر ہے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, یہ کتنی غلط بات ہے, اور ان کا انکار کتنے تعصب پر مبنی ہے, اس میں کون سی ایسی بات ہے جو ان کی سمجھ میں نہ آتی ہو. معاذ تعصب اور انعاد کی وجہ سے یہ ایسی بات کرتے ہیں, ورنہ حقیقت یہ ہے کہ نبی کا بھیجنا تو یہ اس ذات کا کام ہے کہ جس نے تمام کائنات کو پیدا کیا ہے. تو تمام کائنات کو جس ذات اور ہستی نے پیدا کیا ہے, نبی کو بھیجنا بھی اسی کا کام ہے, نبی کو اسی نے بھیجا ہے. سو اس میں انکار کی کون سی بات ہے اور تعجب کی کون سی بات ہے؟ اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی. اور پھر اللہ تعالیٰ کی صفات پہلے بیان فرمائی, پھر اس کی وحدانیت کو ماننے کا ذکر کیا ہے, اسی کی عبادت کرنے کا ذکر فرمایا ہے. تو مسئلہ توحید بھی سمجھا دیا, اور رسالت کے بارے میں استبعاد کا رد فرمایا. تو رسالت کا انکار کرنا یا رسول کو ساحر کہنا, یہ تو بڑی حماقت کی بات ہے. وہ اصل میں تو رسول جس بات کو وہ بیان کرتا ہے, ظاہر کرتا ہے, وہ تو اللہ کی وحدانیت ہے, اور خدا تعالیٰ جو تمام کائنات کا خالق ہے, بڑی بڑی چیزوں کا وہ خالق ہے, بڑے بڑے کام وہ کرتا ہے, تو اس کے کاموں میں ایک کام نبیوں کو بھیجنا بھی ہے. جیسا کہ دوسری جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کی صفات میں بیان فرمایا, ما کننا مرسلین, ہم رسول بھیجنے والے ہیں اس مقصد کے لیے کہ وہ نذیر اور بشیر ہوں. رسولوں کو بھیجنا یہ اللہ کا کام ہے. تو جو اللہ کی اس صفت کا انکار کرتا ہے وہ بھی کافر ہے, جو یہ کہے کہ خدا تو وحدہ لا شریک ہے لیکن رسولوں کو وہ نہیں بھیجتا, یا اس نے رسول نہیں بھیجے, وہ آدمی بھی کافر ہوگا, کیونکہ اللہ کی صفت کا انکار کیا اس نے. تو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے فرمایا, اللہ تعالیٰ کے یہ بڑے بڑے کام ہیں. تو فرمایا بے شک تمہارا رب, پہلے ربوبیت کی صفت, اکثر ایسا ہوتا ہے ربوبیت خالقیت کی صفت کو بیان کرنے کے بعد الوہیت کا مسئلہ سمجھایا جاتا. ربوبیت تو ہر آدمی جانتا, تو خدا تعالیٰ رب ہے. قرآن میں ابتدا سے پڑھتے ہیں اخیر تک, قل اعوذ برب الفلق, الحمدللہ رب العالمین سے لے کے, یہ ربوبیت تو اللہ کی صفت ہے. ہر چیز کو وہ بتدریج درجہ کمال تک پہنچاتا, رب کا یہی معنی ہوتا ہے کہ ہر چیز کو آہستہ بتدریج اس کے درجہ کمال تک پہنچانا. یہ صفت صرف اللہ کی ہے, خدا کے سوا کوئی رب نہیں ہے. تو فرمایا بے شک تمہارا پروردگار اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے چھ دن کے وقفے میں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن فرماتے ہیں, چھ دن کے وقفے سے مراد دنیا کے دن نہیں ہیں, بلکہ وہ دن ہیں جو رب تعالیٰ کے نزدیک شمار ہوتے ہیں, یا آخرت کے دن ان کو کہہ سکتے ہیں, جیسا دوسری جگہ پر موجود ہے قرآن میں, ان یومن عند ربک کا الف سنۃ مما تعدون, ایک دن جو تمہارے پروردگار کے پاس ہے وہ یوں سمجھو جیسا تمہاری تعداد اور گنتی اور شمار کے اندر ایک ہزار سال ہوتا ہے, وہ ایک ہزار سال کا وقفہ مراد ہے. یہ ارض و سما کو خدا تعالی نے یہ 6000 سال کے وقفے کے اندر پیدا کیا ہے. اس کی قدرت تامہ اور حکمت تو ایسی ہے کہ وہ ایک دم ہی پیدا کر سکتا ہے, لیکن اس میں مصلحت تھی, اس مصلحت کی خاطر اس نے تدریج اختیار کی ہے. اس میں انسانوں کو سمجھانا بھی مقصد ہوتا ہے. التعودۃ من الرحمن والعجلۃ من الشیطان, جیسا حدیث میں آتا ہے کہ تعودت آہستگی یہ رحمان کی صفت ہے, اس کی طرف سے ہوتی ہے, اور جلد بازی یہ شیطان کا کام ہوتا ہے. تو مصلحت کی خاطر اگر چاہے تو وہ آنن فانن ایک دم ہی تمام کائنات کو قائم کر سکتا ہے, بنا سکتا ہے, آن واحد میں فنا کر سکتا ہے. یہ سب اس کا اختیار ہے, لیکن اس نے ایسا کیا. 6 دن کے وقفے میں زمین آسمان کو پیدا کیا. یہ تخلیق پہلے ربوبیت پھر الوہیت بھی ہے. رب وہی اللہ ہے, وہی خالق ہے. یہ اللہ کی صفات ہیں. ثم استوى على العرش, پھر وہ قائم ہوا عرش پر. قائم ہونے سے کیا مراد ہے؟ یہ استواء کا معنی برابر ہونا بھی ہوتا ہے, کسی چیز کا دوسری کے ساتھ برابر ہونا یہ بھی معنی دیتا ہے. اور استواء کا معنی یہ قائم ہونا, قرار پکڑنا. استواء علی الدابا, جانور پر, یا علی المرکب سواری پر قائم, مستوی ہو گیا, یعنی اس نے قرار پکڑ لیا. قرار کا معنی بھی دیتا ہے. اور استواء کا معنی ارادہ کرنا بھی ہوتا ہے. ثم استوى الى السماء, پھر اس نے ارادہ فرمایا آسمانوں کی طرف, پھر ان کو 7 آسمانوں کی شکل میں بنا دیا. وہاں استواء کا معنی قصد کرنا ہے. اور استواء کا معنی غالب آنا بھی ہوتا ہے. استواء بشر علی العراق من غیر ما دم محراقی, بشر عراق پر قابض ہو گیا, غالب ہو گیا خون ریزی کے بغیر ہی, شاعر نے کہا اپنے کلام. تو استواء کا معنی غالب ہونا. اس مقام میں استواء علی العرش, یہی خدا تعالی مستوی ہے یعنی غالب ہے عرش پر. اور عرش چونکہ سب سے اونچی چیز ہے, مخلوق میں سب سے بلند ہے. 7 آسمان, اور پھر اس سے آگے بہشت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے, اور اس کے جتنے بھی درجات ہیں 100 درجے, وہ سب اور اس کے طبقات بھی ختم ہونے کے بعد سب سے بلند تر طبقہ جنت الفردوس ہے, اور اس کے اوپر عرش الہی کا سایہ ہے جیسا کہ حدیث میں آتا ہے. تو عرش سب سے بلند ہے. تو سب سے بلند چیز پر جب اللہ کا قبضہ ہے تو باقی تمام چیزیں بھی اسی کے قبضے میں ہیں. اس کے تسلط سے کوئی ذرہ بھر چیز بھی باہر نہیں ہے. یہ بات سمجھانی مقصد ہے. اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی اصطلاح کے مطابق عرش جو ہے وہ تمام شخص اکبر کا قلب ہے, اور اس پر مستوی ہونے کا معنی یہ نہیں کہ تخت پر جیسا کہ ہم لوگ بیٹھتے ہیں اس طریقے سے خدا تعالیٰ بیٹھتا ہے, بلکہ جتنے سابق امام گزرے ہیں, امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, سفیان ثوری, امام مالک, اسی طریقے سے جتنے بڑے بڑے ائمہ گزرے ہیں محدثین اور فقہا بھی, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی انہی میں سے ہیں, عبداللہ ابن مبارک بھی, یہ سارے یہ کہتے ہیں کہ ان الفاظ کو ظاہر پر رکھتے ہوئے ان کی کیفیت کو خدا کے سپرد کرنا چاہیے. مستوی ہے عرش پر. مستوی ہوا کس طرح؟ جس طرح اس کی شان کے لائق ہے. اس طرح نہیں جیسا کہ ہم چارپائی پر مستوی ہوتے ہیں اور بیٹھتے ہیں. اس طریقے سے تو اس کی جہت لازم آئے گی, طول عرض بنے گا, اور یہ جہت سے, مادے سے, اور زمان اور مکان سے وہ مبرہ اور منزہ ہے اس کی ذات, جیسا اس کی شان کے لائق ہے. اس کے ہاتھ بھی ہیں جیسا اس کی شان کے لائق ہیں, ہمارے ہاتھوں جیسے نہیں. اس کی پنڈلی بھی ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے. اس کا چہرہ اقدس بھی ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے. اس کا عرش پر بیٹھنا بھی ہے لیکن جیسا اس کی شان کے لائق ہے, ایسا نہیں جیسا کہ مخلوق بیٹھتی ہے کسی تخت پر. یہ کیفیت